kilichofanya nitazame upande mwingine. Unajua mapenzi ya dhati nilikosa, moyoni nikatezwa na vidonda. Na leo bila we siwezi ishi, ili nabidi nijifosi. Studio.